Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Tekrar merhabalar. Geçen hafta bir takım filmlerin ve dizilerin soundtracklerinde, film müziklerinde, dizi için bestelenmiş müziklerinde kahramanlık hikayelerinin ya da kahramanların müzikle nasıl tanımlandığı, nasıl özdeşleştirildiğini konuşmuştuk. Ve de demiştik ki işte bu aslında bizim evrimsel biyolojinin yardımlarıyla anlayabileceğimiz ve günümüzde 1950'den sonra özellikle sıklıkla bestelenen bu tür müziklerin binlerce yıl geriye gittiğini ama asıl pik noktasının Wagnerian müzikte olduğunu, dolayısıyla da biraz Richard Wagner'e bakmamız gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla bugün ve önümüzdeki hafta hem Wagner'in hem de tabii ki Ludwig van Beethoven'ın bestelerinde bu heroizm, kahramanlık hikayelerinin seslerle nasıl anlatıldığına bakacağız. Geçen hafta biliyorsunuz Superman'den Batman'e, Spider-Man'den James Bond'a kadar kurgusal ya da gerçek bir sürü kahramanın canlandırıldığı film ve dizilerin müziklerinden örnekler vermiştik. Konuyu hem toparlamak için hem de biraz daha derinleşebilmek için biraz açalım ama hatırlayalım. Şimdi öncelikle heroik müzik dediğimizde hemen hemen herkesin aklına kültürler arasında neredeyse bir fark gözetmeksizin bir nefesler topluluğu akla gelir. Eğer tabii bu brass fanfar dediğimiz üflemeli grupların metalden yapılmadan önce tahtadan ya da işte boynuzdan, kemikten yapıldığı zamanlarda da kullanıldığını söylemek lazım. Tabii metal nefeslere geçildikten sonra hem sesin şiddetinin yüksekliği hem de oktav genişliğinin fazla oluşu tahta nefeslerden daha çok metal nefeslere çevirdi dikkati. Ama şöyle söyleyelim, mesela eğer ki bir kahramandan bahsediyorsak ki bu programda işte kahramandan ne kastettiğimizi hem popüler hem de psikolojik anlamda bazı kaynaklardan yararlanarak anlatacağım. Ama mesela kahramanlığın altyapısında olan işte yarı tanrısallık, hatta tanrı yerine geçme, insanları etkileme birçok sebepten karşımıza çıkıyor. Birçok sebepten dolayı insanın böyle bir ihtiyacı hasıl oluyor. Özellikle de işte bir takım gruplara, topluluklara, devletlere, büyük milletlere sahip olmak ve onları yönetmek, onların karşısında kral olmak, imparator olmak, başkan olmak, her neyse tamamını yönetebilmek ve tamamının onayını almak. Hatta artık onayını almaya ihtiyaç duyamayacak kadar büyük egoları geliştirdikten sonra bunu destekleyen bazı sembolik malzemelere ihtiyaç var. Mesela işte büyük bir saray yaptırabilirsiniz ya da Wilhelm'in şapkası gibi öyle enteresan kıyafetler giyersiniz ki sizi diğerlerinden ayırır. Yani bir bakışta o resimde siz aslında diğerlerinin hükümdarı ve tanrısı olursunuz. Artık hangi travmanız varsa o travmayı atlatabilmek için bu ego hakikaten ballı börek gibi sizin büyük gruplarla, büyük kalabalıklarla onaylanmanın sonucunda o travmanıza bir parça olsun, o yaranıza pansuman yapmış olursunuz ama bunu tabii abartmak istersiniz böyle bir egoya sahip olmak için. İşte dolayısıyla İnsanlık tarihine bakıldığı zaman, kültür tarihine bakıldığı zaman, hatta politika tarihine bakıldığı zaman büyük imparatorların politik, entelektüel güçlerinin dışında zaten resimde diğerlerinden hemen öne çıkıveren özelliklere sahip olduğunu görürüz. Dediğim gibi bu kıyafetten oturduğu sandalyeye, işte tahtı ravandan tutun da sarayına kadar benzer majestik özellikler taşır. Tıpkı 14. Louis'nin Versay'ı yaptırması gibi tarihteki bütün imparatorların birbirini geçen büyüklükte işte oda sayısıyla, binanın büyüklüğüyle, gösterişiyle, içinde kullanılan malzemelerin neredeyse som altından pırlantaya kadar bezenmesiyle kendisini diğerlerinden ayıran ben daha büyüğüm mesajı veren bir özelliğe sahiptir. Hatta bazı imparatorlar yıktıkları imparatorluğun hemen üzerine inşa ederek aslında bir yandan da onu kelimenin gerçek anlamıyla da metaforik anlamıyla altı alır. Belki de Topkapı Sarayı'nın tam da Bizans Akropolü'nün üzerine yapılması gibi tarihte bunun yüzlerce örneği vardır. Şimdi bunlar tabii görsel olarak, mimari olarak karşımıza çıkıyor. Ama peki bunu müzikle de yapıyorlar mı? Pekala yapıyorlar. Çünkü bu hava moleküllerini hareketlendiren ve de beyinde inanılmaz değişikliklere yol açan malzemeyi kullanmamak aslında yazık olurdu. Tıpkı ağıtlardan neşeli olduğumuzu ifade etmeye kadar bir sürü psikolojik tonun müzikle anlatılabildiği gibi güç de simgesel olarak aslında gene bizim evrimsel biyoloji kaynaklarından bildiğimiz kadarıyla en eski enstrümanlar olan vurmalılar ve nefeslilerle kendini ifade edebiliyor. Bunun ayrıntılarını bugün konuşacağız. Tabii bundan yararlanıyorlar. Mesela işte Hitler'in hava kumandanı Göring'in 46. yaş gününe bir bakarsınız YouTube'da nasıl bir orkestra kullandığını görürsünüz. Karşısında erkek egemen, artık bunu söylemeye bile gerek yok, bir fanfar topluluğu, nefesli çalgılar topluluğu vardır. O da tıpkı 1700-1800 yıl önceki Roma imparatorları gibi yüzünde o yaralarına pansuman olan egosunu havaya çıkaran fanfarı Roma imparatoru gibi selamlar. Fakat bu aslında sadece imparatorların kendi gücünü göstermek için değil, aynı zamanda halka da bir güç, bir motivasyon vermek için de kullanılabilir. Tıpkı işte Roma selamında ya da Mehter marşında olduğu gibi. İsterseniz örnekleri dinleyelim ki onların üzerine inşa edeceğimiz ve oradan Wagner'e kadar gideceğimiz heroik müzik, kahraman müziğinin altyapısını daha iyi anlayalım. İsterseniz önce bir Roma İmparatoru fanfarı dinleyelim. Bu 1500 yılından aldım bu örneği ama bir iki enstrüman değiştirirseniz yaklaşık ondan da 1000 yıl öncesine gitmeniz mümkün. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik arz etmiyor. O yüzden ben 1500 yılından bir örnek aldım. Bir Roma İmparatoru selam fanfarı nefesli grubu dinleyelim. Aşağı yukarı Roma imparatorlarının selam fanfarı böyle bir şey. Bunun kayıtlarda gördüğümüz kadarıyla Roma İmparatorluğu'na Sezar'a kadar, yani günümüzden 2000 yıl öncesine kadar gittiğini, belki de biraz daha fazla gittiğini görebiliyoruz. Peki ama gerçekten de onun aklına nasıl gelmiş? İşte bu da sürekli programlarda anlattığım üzere müziğin de kolektif bilinçaltı iyi dokümente edilmiş, üzerinde iyi çalışılan. Dolayısıyla bu programları yapmama da yol açan benim bu kognitif nöromüzikoloji dediğim alanın önemli olgularından bir tanesi. İnsanların ilk müziği kullandığından bu yana oldukça farklı sayıda janrın, oldukça farklı sayıda stilin aslında günümüzden 7-8 bin yıl evvelsine gittiğini görüyoruz. Yani toplulukların insan kaybettiği zaman matemini de müzikle ifade ettiğini, ya da savaşa hazırlanırken, ya da ava giderken, ya da avdan sonra işte yemeklerini yerken müzikle duygularını daha iyi anlatabileceğini düşünerek bezediğini görüyoruz. İşte dolayısıyla 7-8 bin yıllık bu dokümente edilmiş müziğin ayrıntılarına bakmaksızın hemen 19. yüzyıla ya da işte günümüzdeki bu kahramanlık müziklerini anlamak mümkün değil. Biraz önce Roma İmparatoru'nun selamlama müziğini dinlemiştik. Orada tabii kendisinin tanrısallaşması için müzikten yararlanmıştı. Oradaki enstrümanların ritmin, melodinin özelliklerini konuşacağız. Ama aynı zamanda bu toplu hareket etmek için insanların motive edilmesindeki en önemli özelliklerden bir tanesi. Büyük topluluklara hükmeden imparatorlar, diktatörler toplulukların karşısına geçip bağırma ihtiyacını da belki bu yüzden duyuyor. Çünkü sesin şiddeti, desibeli içeriğinden farklı olarak içeriğin önemini arttırıyor. Ya da öyle düşünüyorlar. Ama haksız da değiller. Gerçekten desibel ve frekans analizleri yapıldığı zaman konuşulan konunun önemsiz dahi olsa insanlar üzerinde önemli bir söylenmiş gibi etki uyandırdığı artık günümüzde yeni teknolojilerle insanların beynine bakarak fMRI çalışmalarıyla gösterilmiş. Kitleler üzerinde bu harekete geçirici özelliğini tabii günümüzde avaz avaz bağıran liderlerden çok daha önce estetize olarak orkestraları kullanarak yapanlar da var. Bunların en iyi örneklerinden bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih sırasında veya fetih sonrasında kullandıkları mehteran ki sadece mehter müziği ve özellikleriyle ilgili ayrıca bir program yapacağım. Ama isterseniz biraz önce Roma İmparatorluğu'nun selamını dinledik. Bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri bandosu mehterandan da biraz sonra yapacağım açıklamaları desteklemesi için biz müzik dinleyelim. Evet, tıpkı Roma İmparatorlarının halkı selamlaması gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da tabii ikisi arasında çok büyük bir fark var. Biraz önce dinlediğimiz mehteran da hem kutlama hem de askerin gücünü, motivasyonunu arttırma ve biraz da korku salmak üzere bestelenmiş müzikler bunlar. Ama işin kökeninde ne var? Gerçekten de bu nasıl fonksiyon ediyor? Çünkü Roma imparatorları diyoruz. Kaldı ki ondan önce Mısır'da da özellikle Bizans'ta da Roma İmparatorluğu hem Batı hem Doğu Roma İmparatorluğu'nda da kullanılmış. Daha sonraları 14. Louis yani hangi büyük krallığa bakarsanız bakın bu tarz müzikleri kullanmışlar ve hepsinin ortak bir özelliği var. Ta bu Star Wars ya da geçen hafta anlattığım bu fiktif kahramanlar Superman gibi Spider-Man gibi onlarda da kullanılan bir müzikal özellik var. Şimdi ilk önce biraz önce Roma İmparatorlarının selamını sonra mehteran dinledik. İsterseniz bir de Star Wars'u dinleyelim. Bakın üçünde de biraz sonra anlatacağım özelliklerin hepsi var. John Williams'ın Star Wars ana temasını da dinleyelim. O konulara başlayalım. Thank you. Bu da John Williams'ın Star Wars müziğinin unutulmaz, buram buram kahramanlık akan soundtrack'ıydı. Şimdi peşi sıra dinlediğimiz bu üç müzik, yani Roma İmparatorları'nın selamlama müziğini 15. yüzyıldan örnek aldım. Mehteran'dan, Ceddinde'den dinledik ve biraz önce de John Williams'ın Star Wars filminin müziğini dinledik. Şimdi bunların hepsi olmazsa olmaz bir özellik taşıyor. Nedir o? Mutlaka ama mutlaka bir vurmalı enstrüman barındırıyor ve bu mümkün olduğunca büyük olmak zorunda. Yani senfonik orkestralarında timpani dediğimiz ya da mehteranda köst dediğimiz büyük vurmalılar kullanılıyor. Bunların on binlerce yıldır kullanıldığını da biliyoruz. Tabii ki buna ek olarak özellikle büyük nefesli gruplarının ve en çok desibele sahip olan enstrümanların kullanıldığını görüyoruz. Benim bahçedeki kuşlar da gene programa eşlik ediyor. Neyse, onları kayıtta silmeyeyim. Güzel ötüyorlar. Bu kadar vurmalı, nefesli, bam gün müzik yaparken arkadan sanki kuş bana başka bir ders verir gibi nameler döktürüyor. Neyse, şimdi nefesli grubu da olmazsa olmaz. Tabii sonra estetik olarak çok değişmiş. Şimdi piccolo gibi çok tiz nefeslilerle beraber tuba gibi çok bas nefeslileri aynı anda kullandığınız zaman oktav genişliği o kadar artıyor ki 8 oktavlık bir fark yaratıyorsunuz ve bu insan kulağı için oldukça etkili bir model yaratıyor. Fakat tabii piccolo'nun çıkarttığı sesin frekansından ziyade desibeli o kadar yüksek ki tuba'nın ona yetişmesi biraz zor. O yüzden de daha bas enstrümanlar, tuba gibi, bas fagot gibi, onların sayılarını arttırarak bir denge kurulmaya çalışılıyor. Tabii burada birazcık müzikal detaylara gidelim. Hangi kaliteler bir müziği heroik yapabilir? Üzerinde çok tartışılsa da benim gördüğüm kadarıyla mi bemol majör ve la bemol majör gibi iki tonun besteciler tarafından ağırlıklı olarak seçildiğini gösteriyor. Tabii ki işte Wagner'in Götterdämmerung'u, onun cenaze marşını, Beethoven'ın 3. senfonisini, Mussorgsky'nin Kiev'in büyük kapısını, Sibelius'un 5. senfonisine bakarsak son bölümüne, bunlar gerçekten de heroik müzik örnekleridir ve hepsi bu nedense mi bemol majörü tercih etmiş. Bu aralığın tercih edilmesi üzerinde çalışıldığını da söyleyeyim. Tonlar arasındaki bu fark özellikle son zamanlarda çalışılıyor yani. La majörü la bemol majörden ne ayırıyor? Kulak bunu bilebiliyor mu? Bu frekansların bu şekilde yarım ses yukarı aşağı çekilmesi insanların fark etmese de aslında beyinlerinde analiz edilirken duyguların konveyinde bir duygunun diğer insana aktarılmasında etkili olabiliyor mu? Bunlar üzerinde çalışılıyor. Görünen o ki oldukça önemli. Dolayısıyla mi bemol majörün çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. Tabii ayrılmayan, asla bir parçası olan diyelim, brass kullanımı, nefesli sazlar kullanımı da zaten hem kral hem kraliyet hem de askeri bandolarda bildiğimiz ilk örneklerinden biri var. Bunu da yine evrimsel biyolojik açıdan baktığımızda 7-8 bin yıllık kullanımının yanı sıra onların sesin uzağa gitmesine ilişkin olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani daha fazla ses çıkartması, daha ileriye gitmesi ve de kulağa yaptığı basıncın yüksek olması muhtemelen işitme merkezinin bölgelerinde, sadece oksipital lobda değil tabii, bu inanılmaz network sonucunda müziğin mesajının daha etkili hissedilmesi için kulak zarına değdiğinden itibaren o yol kat ettiği, beyinde kat ettiği, nöronlar vasıtasıyla kat ettiği tüm yollar sonucunda kişideki majestik duyguları arttırdığı da gösterilmiş bu nefesli çalgıların. Tabii ki davul aslında sadece bir tempo aracı değil, çünkü bir maestoso tempo marking denen, yani majestik, yani büyük, kutsal, krallar gibi diyelim hissedebilmesi için bir tempo anlayışı da var. Bu da işte ortanın biraz üstü. Allegretto olarak söylenebilir. Biraz önce dinlediğimiz müzikler mesela öyleydi. Ama bir o kadar da tabii, eğer bu majestik müzikal figür bir cenaze marşında kullanılıyorsa sadece tempoların düştüğünü söyleyebiliriz. Onun dışında tüm enstrümantal özelliklerin yerinde kaldığını söyleyebiliriz. Richard Wagner'e gönderme yapmış olduk. Bütün bu özellikler Richard Wagner'in kullandığı özellikler. İsterseniz Tannhäuser operasının üvertürünü dinleyelim. Berlin Filarmoni'yi Herbert von Karajan yönetsin. Zaten o videoyu seyrettiğinizde gerçekten de orkestranın ve Herbert von Karajan'ın tavrının da ne kadar heroik olduğunu göreceksiniz. O yüzden de zaten Tannhäuser'yı Herbert von Karajan'dan tercih ettim. Dinleyelim. Richard Wagner'in Tannhäuser operasının üvertürünü dinledik. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Biraz da müzikal özelliklerine bakalım. Öncelikle geniş bir aralık kullanılıyor. Yaylıların zaten buradaki en büyük desteği kemanlarla birlikte tiz sesleri nefeslerin altına, altyapısına koyarak mevcut range'i biraz daha genişletme, yani bas ve tiz arasındaki farkın arttırılması hedefleniyor. Bu hemen hemen bugünkü dinlediğimiz, geçen haftada dinlediğimiz ve önümüzdeki haftada dinleyeceğimiz bu kahramanlık hissi veren müziklerin genel özelliği. Gücü arttırmak için insan kulağının en aşina olduğu aralıkların da kullanıldığını söyleyelim. Çünkü yaygın olarak 2000-3000 yıldır çok sesli olmasa da çok tınılı olan müzikte de var bu. Mükemmel beşlilerin veya mükemmel oktavların aynı anda kullanılması mekansal genişliği de beyinde reprezente ediyor. O yüzden de Space Odyssey'de de aynen bu özellikler kullanılmıştır. O yüzden de girişte mutlaka mükemmel beşlilerin, özellikle si bemol fa kullanımı bu temaların girişinde kullanılır. Fakat bir ritmik özellik var ki bugünkü programda Star Wars'un ana temasını dinlemiştik. O ana temada da bu çok kullanılır. Tipik bir üçleme, triplets dediğimiz, zamanı üçe bölen notaların, ritmik anlayışların kullanıldığını görüyoruz. Hemen daha açılışta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ölçülerde hemen bir üçleme karşımıza çıkar. Her ne kadar müzik dört dörtlük de olsa, yani bu ta ta ta tam pam ya da işte Star Wars'ta olduğu gibi ba di ba ba ba bi ba, mesela oradaki ba ba ba da yine bir triole. Bu triple'lar bilinçli olarak John Williams tarafından Star Wars'a konulmuş. Space Odyssey'de de var bu, ama bunun kökenine bakarsak bu ilk önce Monteverdi'den başlayarak, yani 16. yüzyıla dönebiliriz ki oradan da gene Roma İmparatorluğu'ndaki fanfar kullanımına kadar gider. Bu normal dört dörtlük yürüyüş içerisinde enteresan, dikkat çeken minimal bir ritmik öğedir. Star Wars'taki o biraz önce söylediğim triple'lar tabii ki yine Wagner'in Siegfried operasında karşımıza çıkıyor. Ve de bu tabii ki müzik dünyasına leitmotif olarak, ki sonra bütün drama kullanılan sanatlarda da ele alındı. Bu leitmotifi aslında çok dikkat çeken bir küçük müzikal öğe olan triple'la kullandığı için hatırlaması da kolay oldu. O yüzden de Siegfried'in temasında bu leitmotif yine triple'larla döşenmiş. Ne çok konuştun be adam diyenler için gelsin o zaman. Yine biraz önce anlattığım bütün özellikleri kapsayan bir requiem var. Mozart'ın her bölümünü ayrı ayrı anlatıyorum. Şimdi de Dies Irae bölümü gelsin. Amadeus filminin soundtrackinden aldım. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem'inden Dies Irae adlı bölümü dinledik. Programın başından beri anlattığım müzikal özellikleri barındırması itibariyle dinledik. Ha işte bu bizim kara tavuk Hüsamettin. Merel dedikleri Hollandaca'da. Blackbird, aslında İngilizce'de kara kuş deniyor ama biz ona çok güzel ötüyor. Biz ona kara tavuk diyoruz, biliyorsunuz. Burada çok fazla var benim yaşadığım bölgede. St. Martins-Latem, Belçika'da, Gent'te. Hatta bir kasabasının adı, bir banliyosunun adı da Merelbeke. Bu kuştan adını alıyor. Tabii öyle güzel ötüyor ki şimdi bu kadar kahramanlık, insanların yaptırdığı saraylar, trompetler falan, yemişim kahramanlığınızı der gibi. Neyse, daha fazla buraya dalarsam Sensörize Ekipler Amirliği programı doğrar. Hemen Beethoven'ın Egmont Üvertürü'ne geçelim. Bir örnek daha dinleyelim. Yine Herbert von Karajan yönetsin. Bugün son olarak da Ludwig van Beethoven'ın Egmont Überton'u dinledik. Önümüzdeki hafta bu kahramanlık işlerine devam edeceğiz. Hazır bunlarla ilgili bir sürü dokümanım varken aktarayım istiyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da programla ilgili ayrıntıları vesaireyi öğrenmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.